أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفخ الموجودات محمد مصطفى راه صلوات، سيد السعدات محمد مصطفى راه صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى راه صلوات. Geçenki bir dersimizin tekrarı lüzumuna mebni, hatırda daha kuvvetli kalır inşallah. لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Bizim imanımızdaki tekemmülün sebeplerinden birisi de imanda tekemmüle ulaşımız birbirlerini müminlerin sevmesi. Müminler birbirlerini layıkı vecihle sevmedikçe imanlarında tekemmül hasıl olmaz. Allah-u Teala'yı nasıl sevmek mecburiyetinde isek, Allah-u Teala'nın sevgisinin alameti var. Seviyorum demek fayda etmez. Evamir-i ilahiyeye imtisal ettiğimiz takdirde ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettiğimiz takdirde sevgimiz belli olur. Ha, bu kulum beni seviyor der Allah. Neden? Emrime itaat ediyor işte. Peygamberime de itaat ediyor. Sözümü dinliyor. Emri itaat, yasaklardan kaçmayı da içine alır. Yasaklardan kaçar ve dediklerini yapar. Yapma dediklerini de yapar. Bu Allah-u Teala'yı sevmeden doğar. Sevme Allah-u Teala'yı bilmeden doğar. Allah-u Teala'yı bilgi ne nispetle ise sevgi o nispetle artar. Sevgi ne nispetle artarsa korku da o nispetle artar. Allah-u Teala'yı sevmek ve ondan korkmak bilgiye bağlıdır. Marifet-i ilahi, hakkı bilme. Şimdi hakkı bilme, bildikten sonra da ona itaat etme. Meşhur bir vakayı akşam dinledim. Size de nakledeyim. Dinsizin birisi, inanmıyormuş yani Allah'ın varlığına. Bir köprüden geçerken arabasıyla yuvarlanmış. Belki hepiniz de bunu çoğunuz da bilir. Araba yuvarlanmış, riyazi bir adammış. Riyazi hesaplarına vukufu yüksek olan bir zat. Araba yuvarlanınca gittik demiş. Fakat Allah-u Teala'nın takdiri araba bir çöpe takılmış da kalmış. O şimdi araba düşmüyor aşağı, düşer altta derenin su gidecek, ölecekler. O kendi kendine hesap ediyormuş ki acaba biz nasıl duruyoruz burada? Şu ihtimal, bu ihtimal filan bir türlü aklına erdirmiş. Sonra kurtarıcılar gelmişler. Arabayı kurtarmışlar. Araba sallanıyor böyle. Aslarına böyle köprüden inmişler. Aşağıda düşmüyor. İmkanı yok. Koca araba atınla arabası beraber bu köprümüzden dursun. İmkan harcında. Ha demiş. Ben şimdiye kadar çok yanlış düşünüyormuşum. Bu akıl kabul etmez ki bu çok bu arabayı tutsun demiş. Mantık dışında. Öyleyse bir kuvvet var demiş. O da mülkün sahibi Allah'tır demiş. İmanı gelmiş. Ama hadise başına geçtikten sonra. Şimdi bu kainatta her gün görüyoruz çeşitli hadiseler. Yerinle, göğünle neler olup gitmekte. Bu kudret kendiliğinden hiçbir zaman olmaz. Hep bunların sahibi var Allah Celle ve Ala. Bizim imanımız var. Buna imanımız nispeti bağlılığımıza bağlı. Marifetimize bağlı yani. Marifet-i ilahiye. Ne kadar çoksa o adam o kadar Allah-u Teala'yı sever ve korkar. Sevgi aynı zamanda korkuyu da doğurur. Nasıl ki Allah-u Teala'ya sevgi böyleyse, peygambere karşı sevgi de böyledir. Peygamberi seven, peygamberin sünnetine itaat eder. Peygamberin sünnetine itaat eder. Riayet eder. Her gün okur, mutala eder ki peygamberim nasıl yaşamış? Gerek kendi hayatında, gerek cemiyet hayatında peygamberin nasıl yaşadıysa kendisinde ona uydurma çalışır. O zaman anlaşılır ki bu adam peygamberi seviyor. Sünnetlere riayet. Mümin yani Allah'a karşı fedakarlık yapıyor ibadet tarafından. Peygamber'e itaat ediyor, fedakarlık yapıyor sünnetlerine riayet. Bu zaman buna müsait mi demiyor. Madem ki Resulullah yapmıştır, bitti. Zaman kıyası yok burada. Fedakarlık. Müminleri seviyor. Neden belli? Müminlere karşı ne kadar fedakarlığın var bakalım. Şimdi akşam ben gene bir vakfa dinledim. Çok utandım kendimden. Kendimden utandım. Cemiyetimiz içinde utanç var. Kendimiz içinde utanç var. Amerika'dan, İngiltere'den bir devlet var. Kitaplarda adını görüyoruz. Bazı da kendi şahıslarında görüyoruz. İngiliz dedikleri değil. Yavru. Müşrik derler. Bu gavur, bu müşrik. Memleketindeki fıkaraları maaş veyahut dulhaneler gibi bir yer yapmış. Buraya memleketinin fıkarasını burada besliyor. Dilendirtmiyor. Bakıyor ki zarurat sahibi eli yok, ayağı yok, gözü yok. Topaldır, hatlıdır, marızdır. Bunu atıvermiyor, onu bir yer yapmış. Orada yemek pişiyor. Yatacak yeri de var. Yiyor, içiyor, yatıyor. İstersen temin ediyor. Bazılarına da maaş bağlamak suretiyle sen al bu parayı nerede istersen işte karnını doyur diyor. Nerede yatarsan. Düşündüğümde bu gavurluğuyla bunu yapabiliyor da biz Müslümanların Müslümanlığıyla bu bizim vazifemiz, başlıca vazifemiz. Bu bizden çalmış, yapıyor. Biz bugün bunlara karşı lakayt davranıyoruz. Hep kendi hırsımız, kendi menfaatimiz, kendi çıkarımıza. Hangi şey olursa olsun. Bir daha. Bu Müslümanlar, Müslümanlık için çok acı bir leke. Bunun için Müslümanların uyanması lazım. Neden? Müslümanlara karşı fedakarlık yapması. Bunu bir Müslümanın ne kadar zengin olursa olsun kendisinin yapabilmesine imkan olmaz. Bunlar hep cemiyetlere bağlıdır. Binaenaleyh Müslüman öyle bir cemiyet kuracak ki eski dedelerimiz kurdu, eski dedelerimizin vakıfları var idi. Nasıl memleketin idarelerini yapıyorlarsa bugün Müslümanlar da bu vakfa benzer vakıflar kuracaklar, efendim cemiyetler kuracaklar, paraları herkes üye olacak, ağza alacak, buraya verecek. İlk üçü nispetinde. Bu mahallemizin fakirleri buradan beslensin. Bu mahallemizin fakirleri buradan geçinsin. Ateşi lazım, kömürü lazım, çocuğunun okuması lazım, hastası lazım, şusu bazı. Bitmez tükenmez. Bu dertleri ne kadar zengin olsa bıkar. Her gün onun kapısına gitsek tak tak bize bunu ver. Adam kovar en nihayet. Olmaz bu kadardır. Ya cemiyet olursa bu cemiyet onları arar bulur. Bazı halini arz edemeyenler de vardır yani. Kişi de kalmıştır zavallı. Kimse bilmez halinde. Ölünce anlaşılır. Onun için müminler de birbirini seviyorum demesi laflı olmaz. Mutlaka fedakarlık lazım. O fedakarlık da ya keseyle ya vücuduyla. Ya bedenen çalışacak veyahut kesesiyle, sermayesiyle, parasıyla cemiyeti kaldırmaya çalışmanın yegane borcumuz yani vazifemiz. Mümin için muhakkak bunların birisini yapmak mecburiyetinde olduğumuzu şurada Cenab-ı Peygamber buyuruyor. لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا gurur muhabbet para eder mi canım? Ben seni seviyorum desen, akşama kadar söylesem bir mana veririm yani. Vermez. Mutlaka yardıma koşmak, ihtiyacını gidermek. Bunun için şimdi altı ne güzel lan. Bunu tekrar diyorum ki, geçen de okumuştum ama yine tekrar diyorum ki, içimize iyi yerleşsin. اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا تَحَبُّونَ عَلَيْهِ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ aranızda selamı ifşa edin. Selam geniş bir manadır. Selam, selameti icap ettirir. Herkes birbirinin selameti için ne yapmak lazım gelirse onu yapmaya çalışır. Birbirinin ayağını, karpuz kabuğu koyup da devirmek için değil, birbirinin selameti neyi icap ediyorsa, ayakta durabilmesi için neyi icap ediyorsa, herkesin müreffeh yaşadığı hayatı yaşayabilmesi için ne lazımsa bunu yapmak vazifelerimizden biri olduğunu Cenab-ı Peygamber ise burada diyor ki, Efüsselam benim. Esselamu Aleyküm desek olmaz mı canım işte yeter mi? Esselamu Aleyküm. Herif yanıyor evi. Evi yanıyor affedersiniz. Yahut gemisi batmış suya düşmüş. Çamura batmış arabası kalmış kendisi kalmış kar tepesinden yağıyor. Selamun aleyküm Ahmet Bey. Yahu iyi güzel ama gel ya elimden tut da şuradan beni bataktan çıkarmanın kolayına bak demezler mi sana? Bu evi yanana merdiven mi koyacaksın? Ne yapacaksın? Çık da beni kurtar oradan aşağı. Selamun aleyküm demek olur mu ki abi, gelir mi bu? Bunlar hep mantıkımızın içinde olan şeylerdir. Dedik ki selamun aleyküm demek geniş manaları toplayan bir kelimedir. Selamun aleyküm dedik mi mutlaka kardeşimiz için canımızı feda edecek. Ne yapmaksa onun imdadına koşup onu da güzel bir hayata ulaştırmaya çalışacağız. Şimdi ashab-ı kiram bunu dinledikten sonra dediler ki yine peygamberimiz diyor vellezî nefsî biyedih lâ tedhulûnel cennete hatta terâhamû. Siz birbirlerinize acımadıkça, şefkatiniz, merhametiniz birbirlerinize karşı olmadıkça, ne kadar açık bir mana efendim. Sizin birbirinize karşı şefkatiniz, muhabbetiniz olmadıkça, birbirinize acımadıkça lâ tedhulûnel cennet. Cennete giremezsiniz. Cennete girmenin birinci şartı lâ tedhulûnel cennet. Birbirine acımak. Bundan mahrumiyet neden ileri geliyor? Şefkatimiz neden kırılıyor? Sebepler var tabii. Bu sebepleri izale etmek lazım ki şefkatlerimiz açılsın, genişlesin, birbirimize saygı, sevgi, yardım hepsi elden geldi diye yapmalısın. Kalu ya Resulallah. Buraya dikkat edin. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah biz hepimiz merhamet sahibi değil miyiz ya? Bizden daha merhametli kim var? Hepimiz ne kadar merhamet sahibiyiz. Bak şu Mekke'den gelen muhacirlere neler yapmadık. Eğimizi verdik, malımızı verdik, ekmeğimizi verdik. Boynumuza bastık hepsini. Kardeş gibi. İşte bu merhametin zatı değil mi? Niçin böyle diyorsun ya Resulallah? Buyurdular bak. Küllüne rahim diyorlar. Kal innehu leyse bir rahmeti ahadüküm hassa. Bu sizin birbirlerinize yaptığınız hususi acımalar acıma değildir. Hususi acımışım, şuna acımışım. Bazı filan kızı gelin ettim der. Filan adamı evlendirdim der. Filan adama da bir ev alıverdim filan der. Bunlar hususi şeyler. Fakat anne olunca bütün memleket içerisindeki zuafa dahil oluyor şimdi. Yani. Hem zuafa dahil oluyor hem biz de dahil oluyoruz. Hep birbirimize acımak. Memlekette kimin ne kadar zuafa var. Şimdi Mekke'yi mükerrede bu sefer öğrendik. Oranın hükümdarı olan Suud, memleketinde ne kadar fıkra varsa toplamış, bir mahalle yapmış. O mahallede onlara aşçı tayin etmiş, yemekhane tayin etmiş, bakıcılar tayin etmiş. Orada oturup yiyorlar. Onları salıyorlar dışarıya. Halkı rahatsız etmeyin diyor. Orada bir sürü dilenci var. Bunlar dışarıdan gelen yabancılar. Yerli halktan katlayan dilenci kalmamış. Neden? Onun parası var yapıyor. Bizim de paramız yok değil. Bizim paramız ondan çok. Yalnız bizim paralarımız keselerimizde saklı kalıyor da öyle cemiyetlerimiz yok. Onların şeysine, imdadına yetişemiyoruz. Halbuki çok refah yaşarlar. Şimdi affedeceksiniz yine kusuru. Bizim memlekette kim bilir kaç tane otomobil var. Şeyden sorsak bilirler ama biz de ezberden söyleriz. Kim bilir ne kadar. Bu kadar araba kaç milyon liraya mal olmuştur? Bir hesap yapar mısınız? Milyon değil de milyara çıkar. Kaç milyar paraya mal olur bu arabalar? Hoca efendi ihtiyacımız değil mi? Yapmayacak mıyız onları? Neyle gidip geleceğiz bugün? Canım dedelerimiz yürürmüş de biz neyi yürüyeceğiz hiç? Hep aramız şuradan şuraya girerken 5 kuruş 10 kuruş verip bir araba yapıyoruz. Bu kadar da tembellik oluverdik. Canım çabuk işimiz bitsin. Ezrail'in önüne geçemezsin ne kadar çabuk işin bitsin. Bitirirsen bitir. Her şeyin bir yolu var. Bilir misiniz? Bu araba eğer öte tarafa gidiyorsa 10 lira köprü parası verecek. Gelirken de 10 lira verecek. 20 lira. En aşağı 20-30 lirada benzin yatsa 50 liralık masrafı var gündelik. Gündelik masrafı 50 lira. Sayın otomobilleri her otomobilin için 50 lira gündelikten bak bakalım kaç milyon lira çıkacak. Sonra bunu bir de seneye zahmet. Bir seneden ne büyük para havaya uçup gidiyor. Keyfe yani. Pazarlarda işine katarsan artık Allah gelir. Gelsin hakkımdan. Velâken rahmeten amme. Umumi merhamet lazım. Umumi acıman lazım. Hatta bu umumi acımanın içerisinde gavur da dahildir. Gavur da dahildir. Yani hep Müslümanlara mı acıyacağız? Hayır. Memleketimizdeki gavurlara da acıyacağız. Bak ne yine ne acıdır ki? Necer dedikleri Afrika'nın ortalarında olan memleketler bugün açlıktan kırılıyor. 6 senedir yağmur yağmamış oraya, ekim mikil olmamış. Dış devletler, Avrupa'nın dış devletleri Kızılay mı diyorlar ne, yardımlarına koşmaya çalışıyorlar da bizim kılımız bile kımıldamıyor. Biz de muhtaç ya, biz de dışarıdan almak mecburiyetinde kalıyoruz. Niçin? Ne bileyim neden oldu artık. Onun için rahmet amma olunca bütün gücümüzün yettiği her şey, dört dışarıdanızı şimdi evvela kendimizi, kendinize karşı çok merhamet sahibim. Şu televizyonları bir hesaplasak. Ne kadar televizyon, ne kadar para gitmiştir kim bilir. Canım ihtiyacımız değil mi? Burasına ben karışmam. Fakat şu masraf ne büyük bir masraftır ki bunu yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz da kardeşimizle acıma noktasına gelince bu da olur mu ya? Bu kadar da olur mu ya? Demekten de kaçınmıyoruz. Allah affetsin kusurlarımızı. Şimdi bugünkü dersimizden, yine dünkü dersimizden cennete tavsif etti Resulü Aleyhisselam. Cennet o kadar güzeldir ki onu tavsif et, gücü yetmez kimsenin. Buraya ancak ne zaman girecek, burasını o zaman anlayacak. Şimdi görmediğimiz bir şeyi hayalinde insan ne kadar canlandırsa yine layıklı bir vecihle canlandıramaz. Ancak buraya girdikten sonra yalnız bir numune veriyor. Diyor ki bu cennetteki hanımlarımızdan hure diyorlar onlara. Bu hurilerden bir tanesi bize barınmalarını gösterse mümkün olsa da şöyle gökten işte ben filan huriyim diye şu barmağının bir tanesini yeryüzüne gösterse diyor. Yeryüzü mis kokusuna boğulur ve güneşin ışığı kapanır. Nasıl güneş çıkınca yıldızlar nasıl kayboluyor? Yok oluyor. İşte hurinin barmağı görülünce güneşte ziya kalmıyor. Bastırıyor yani güneşin ziyasını. Diğerleri de buna göre. Biz çok böyle misaller verirken sana cehennemi anlatma. Cennetle cehennemi beraber anlatıyor. Cennet bu kadar güzel bir yer. Gaflet edip de bunu elden kaçırmayın. Allah'a iman, ancak imanla göreceğiz cennete. İmandan sonra imanın icabı amel-i salih. İmanın üç şeysi var. Dil ile ikrar. Kalb ile tasdik ve amelin bir erkandır. Şeyin, muhaddisinin kavli budur. Dil ile ikrar, la ilahe illallah. Bitti Muhammed. Kalb ile inanıyorum ben bu ağzından çıkan benim inancımdır diye kalbimde tasdik ediyor. Ve amelin bir erken imanın icapları nelerse onları yapabilmekle iman kemale gelir. Cennet nasip olunca böyle girilince orada Allah-u Teala'nın sonsuz çeşitli nimetlerine mazhar olunacak. Şimdi bunun mukabilinde bir de imansızlık dolayısıyla maazallah yahut isyanların çokluğu dolayısıyla cehenneme girilirse cehennemde zakkum denilen bir yemek var. Cehennem ehli cehenneme verip yedirecekler. Ehli cehennemin yemeği uzakkum olacak. Uzakkumdan diyor ki katarak didar dünya bir katra düşüyor. Bir damla yani. Bir damla. Lev enne katratan mine zekûb katarat fî dâr-ı dünya le ekşedid alâ ehl-i dünya maaşı. Yer harap olur yani. Ne ot biter, ne ağaç biter, ne hayvana yem kalır, ne insana yem kalır, ne de teneffüs edeceğimiz tatlı bir hava kalır. Tekeyfe bimen yekûnü tam. Artık düşünün ki böyle bir zekûmu yiyecek adamın halini. Buraya gelecek, bununla teayyüş edecek. Allah muhafaza etsin cümlemize. Yine buyuruyor ki, eğer cehennemden bir kızılcım, bir kızılcım vaka'at fi vasatil ard, yerin ortasına düşmüş. İşte, lentenne zihuhu ve şiddetü herrihi ma beynel meşriki vel mağrib. Şark ile garın arasına ifsad eder. İfsad eder. Kokusundan İnsanlar nefes ama hani şimdi diyoruz ki bu arabaların kokusu memleketin havasını bozuyor diyoruz ya. Şimdi bu öyle bir bozacak ki şark ile garb arasında tatlı bir nefes almanın imkanı kalmayacak. Onun kötülüğünün bu yerin fenalığının beyanında bir tane şey verdi. Bir de onun büyüklüğü hakkında şöyle bir misal veriyor yine. Lev en bugünkü dersimizdir. Lev enne sahratten vüzinet aşre halafatin. Bir taş. Ama 10 deve yüklü 10 devenin ağırlığında bir taş. 10 deve bir deve mesela 250 kilo yahut 500 kilo gelse 10 tanesi 5000 kilo. 5000 kilo ağırlığındaki bir taş. Kuzife biha fi şefiri cehennem. Şöyle kıyısından cehenneme yuvarlayacak bu taşı. Ma belagat karaha 70 harifan. 70 sene gider de o taş daha dibine ilişmez. Şimdi buna bir şey oldu, tahafızdaki şey diyor yani. Şimdi yıldızcılar diyorlar ki, gökte öyle yıldızlar var ki, ışığı buraya bilmem kaç senede ancak gelebilirmiş. Buradaki ışığın buraya gelmesi çok senelere bağlı. Onların hesaplarına göre. Bu gökten gelen bir yıldızın ışığının kuvveti bu kadar senede gelince 70 senede çok bir şey değil. 70 senede bu taş boyuna gidiyor aşağıya. Onun için Karun yerin dibine gider duruşa. Kaç seneden beri gidiyorsa gidiyor işte hala. Allah'ın emrine. Harifan dediği sene yani. Hatta yentehi ila gayin ve esamin. Kıyl ve ma gayin ve ma esam. Kale bi dün in bi iran fi cehennem. O gayin ile asam denilen ceri sordular nedir burası diyerekten. Buyurdu ki bunlar iki tane kuyudur. Fi cehenneme, cehennemde iki tane kuyu. Nasıl bazı evlere lağım yaparlar, kuyular hazırlarlar da evin pisliğini oraya akıdırlar. Lağımları olmayan memleketlerdeki Arabistan'da öyledir. Bizim memleketlerimizde de birçok yerlerde vardır bunlar. Yapılmıştır evlerin içerisine kuyular. Bu kuyulara evlerin suları ve pislikleri akar. Bunun gibi cehennemde de böyle kuyular var iki tane ki bu günahkarların sadid-i ehlinnar. Ehlinnarın irinleri atacak. O ateşine karşı bir şeycek tabi. Biçtikçe eriyecek. Eridikçe o irin denilen şeyler o kuyulara gitmesi için de 70 sene lazım o koca taşın gitmesin, girebilmesinde. Allah muhafaza etsin oraya girmekten bir de oraya girip de kalmak var, temelli kalmak var. Dinsizler temelli kalacaklar. Dinsizlere çıkmak yok. İmanlılar inşallah Cenab-ı Hak bu imanın mükafatı olarak hükmü ilahi, kader-i ilahi cehenneme girmemiz iktiza etse bile böyle acı felaketlerle karşılaşmayacağız elhamdülillah. لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا Siz yolculuk âleminde gidiyorsunuz bir yere. Giderken bir yere kondunuz. Kondunuz bir yere. O konduğunuz yerde tabii eşyalarınız da var. Eşyalarınız da böyle kondunuz. O zaman diyeceksin ki قَالْ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ Bu kadar. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ Ya Rabbi seni de halk ettin şerlerin şerlerden bu senin kelimelerin tam kelimelerin şeysi hakkı için ben sana sığınıyorum metaımı buraya bıraktım. Lem yedurruhu fi zalikel menzil şey. Ona o menzilde o kaldığı yerde bir şey zarar verir. Ne hırsız gelir çalabilir onu oradan. Ne başka bir felaket gelmez onlara. Dedi e'uzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma. Ya Rabbi senin, ama bunu Türkçe söylersek başka, bu kelimeyle söylersek daha başka. Hatta yerde hele, oradan kalkıncaya kadar bunun eşyasına hiçbir zarar gelmez. لَوْ اَنَّ رَجُلًا Bir adam. يَجُرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَرْمِ بُلِدَ اِلَى يَرْمِ يَمُوتُ Her an. فِي طَعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ لَهَقَرَ ذَٰلِكَ يَمَنْ قِيَامًا Bir adam doğduğu günden ölünceye kadar olan bütün ömrünün içerisinde hiç nefesini boşa harcamamış. Vaktini zayi etmemiş. Hep ibadatı taatla geçirmiş bütün vaktini. Vaktini geçirmiş. Sonra kıyamet günü ah ben nasıl oldu da bu kadar gaflet ettim diyerekten istermiş ki dünyayı döndürüleyim daha da Allah'a ibadet taat edebileyim bu gördüğüm mükafatlara karşı. Velevet de ennehu rudde ile dünya kema yezdadü minel ecri ve sevap. ecrim sevabı artsın diyerekten tekrar dünyaya gelip de ibadet taat etmek isteyecek. Halbuki hiç vaktini kaçırmadan ihtiyarlığına kadar bütün vaktini ibadet taatle geçirmiş bir insan bile yine bunu böyle isteyecek. Çünkü buradaki mükafat çok küçük. Ravileri Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Tabarani, Beyhaki, Ebu Neym, Muhammed bin Ebi Amira ve Suhail. Allah cümlemize işte bu istaftan bahsettiğim vakitte nefesleri zayi etmeyelim diyerekten kaç cumadır rücada bulunuyoruz. Bu nefeslerin boşa gitmesi kadar büyük israf yoktur. Hani televizyonu almışız, israf yapmışız, otomobil almışız, paraları israf etmişiz, yürürken çok israf etmişiz. Bunlar hepsi olur gider. Ama en güzel israf, en korkunç israf nefeslerin boşa gitmesidir. Nefeslerin boşa gitmesi. Kahvede oturmuş, tavla başında, iskambil başında yahut bir muhabbet içinde boş boş lakla kıyyatla ömrünü geçiriyor. Burada bir saat, bir gün neyse vakit geçmesiyle ömrün kaç nefes gitti? 500 bin nefes gitti. 500 bin ömürden eksildi. Ama boş yere eksildi. Faydasız yere gitti. Nasıl geçen bir tayyara düştü mesela biliyorsunuz Amerika, Londra'ya giderken tayyarın içine teyp koymuşlar. Şimdi tayyardan düşen şey aşağı düştükleri bakıyor. Teybi arayıp buluyorlar. Parçalanmış ama bu teyp tabii içeride olan hadiseleri alıyor. Aldığı için acaba ne gibi bir hadiseydi bu? Koptu diyerekten şimdi teypleri bakalım şey yapıyorlar, tetkik ediyorlar. Neler dedi? Şimdi bizim içimiz teyp ile dolu. İçimiz teyp ile dolu. Allah-u Teala'nın mükemmel makinesi bu. Amerikalıların yaptığı tayyareye teybi koyuyor da Allah-u Teala'nın makinesinde hiç teyp olmaz mı? Teyp hayatımızdaki bütün hadiseyi içerimize saklayan makine. Haberimiz yok ama. İçerimize pek alanlar mahpus. Ne zaman? Daha ölünceye kadar. Öldükten sonra ikra kitabet denildiği gün. Ne kitabını okuyacağız ya? Ne var? Burada defter yok, kalem yok, kağıt yok. Hangi kitap okuyacağız? İşte o teyp okuyacak o zaman. O teyp tıkır tıkır tıkır tıkır söyleyecek. Neler yapacak? Allah affetsin günahlarımızı. İşte onun için çok uyanık olmak lazım. Çok müteyakkız olmak lazım. Bu fani dünya. Bütün varlığıyla bizim olsun. Hatta bir kişinin olsun. Bütün dünyayı buna versek. Altınlı, gümüşü, nesi varsa varsın. Bırakıp gitmeyecek mi? Bırakıp gidecek işte. Nesi kalacak? Bunu nerelere harcadın, nerelere ne yaptın diye sorgunun altından çıkmanın. Allah muhafaza. Yine bak Müslümanların sevişmelerini fazaili hakkıyla. Siz birbirinizi sevin dediler ya. Biz birbirimizi severken tabii böyle birbirimizi görüyoruz. İşte bazı daha yakın dostlar oluyor. Geçen bir misafirimiz gelmişti. Diyor ki bu benim ahiret kardeşim. Ben ahiret kardeş olduk. Ya her gün beraberiz de kardeşiz ama demek bir de hususi kardeşlik olaraktan biz filanla kardeşiz dedik. Tebrik ederiz dedik. Neden? Daha ziyade samimiyet birbirlerine bağlamak için bu kardeşler, hüzün gömüşler, kardeş olmuşlar. İhtiyacı olunca bunun ihtiyacını söylemeye kardeşlik demek. İhtiyacı olduğu vakitte Ahmet Bey benim bugün şu kadar bir ihtiyacım var, şu şeye bir ihtiyacım var dersen o kardeşlikten uzak götür. Kardeş odur ki kardeşini kendisi gibi gözleyecek, kardeşinin ihtiyacı olduğunu anladığıdıkça onun kapısına gelmeden onun yardımına koşacaktır. Buna derler kardeş. Müslümanlık kardeşlik bu. Şimdi bak ne diyor? Lev enne abdeyni. İki tane kul, insan. Tehabba fillah. Allah için seviliyor, seviyorlar birbirlerini. Ama ahaduhuma bilmiştik. Birisi gitmiş Japonya'ya. Vel aharı bilmem. Birisi de gitmiş Fransa'nın, İngiltere'nin şurasında, burasında. Birisi yaktı, birisi kalktı yani. Meşrikler mi olmuş? Cema'allahu beynihuma yemel yeme. Bunlar gerek muhabere etmek suretiyle yahut buradalarmış da işte kısmet ayırmış. Birisi rüzgını toplamak için Japonya'ya gitmiş, birisi de gitmiş İngiltere'ye fark edelim. Ama ikisi birbirinden çok ayrı. Ama bu muhabbet devam ediyor işlerinde. Ah şu kardeşimi bir görebilsem diyerekten mektuplar yazıyor, telgraflar çekiyor, muhabereler yapıyor ama gözlerinde Cema Allahu beynihuma yemel kıyamet. Cenab-ı Hak kıyamet gününde hani nasıl bulacağız birbirimizi deriz ya. Onlar Allah-u Teala'nın kudretinin hiç şeysine muhalif sözler. Allah-u Teala orada bizi öyle toplayacak ki ne akıl erer o işe ne bir şey. O zaman yekûlü hâzellezî günte tuhibbû. Ey kulum sen bunu benim için seviyordun ya. İşte bak getirdim yanına. Hadi sevişin bakalım şimdi. öpüşün kokusun. Allah için sevişenleri Cenab-ı Hak hiçbir zaman mahrum bırakmayacak yani. Dünyadaki o hadiseyi ahirette de onlara takdim edecek. Hani geçen de anlatmıştım ya, iki kardeş böyle hesap görülmüş. Bunlar hikaye gibidir ama çok bir şey vardır içinde, hisse vardır. Bu iki kardeş, birisi kabahatli, atın bunu cehenneme demiş. Birisi de safı, hadi bunu da cennete götür demiş. Kardeşlerin iktizasına bak şimdi. Kardeş diyor ki, ya Rab, bunu cehenneme götürüyorsun, benim kardeşim. Bizi birbirimizden ayırıyorsun. Ya beni de cehenneme yolla. Ya onu da affet cennetik de. Cenab-ı Hak diyor ki sen benden de erham mısın? Benden daha merhamet misin? Hadi onu da affettin diyor. Atıyor ikisini de cennete. Kardeşinin iktizası bu. Allah, ama bu yalnız Allah için olacak. Onun parasına, onun bilgisine, onun kuvvet kudretine, onun şanı şerefine ben bunun koltuğunun altına girersem rahat ederim gibi. Bu dolacı bir iş. Sevgi sırf Allah için olacak. Allah'ımın şu güzel kulunu ben de Allah'ım için seviyorum. Lev enne ehadeküm sizden biriniz izâ erâde. Bu şimdi hepimize bir ders. Bahsus evlenenlerin evlenme hallerindeki güzel bir ders. Lev enne ehadeküm sizden biriniz niçin çocuklarımız bize mutlu olmuyor demeye yüzüm kalmasın. Dikkat edin. Lev enne ehadeküm izâ erâde en ye'ti ehlehu. Ehliyle ünsiyet etmek istiyor. Anlarsın demek istediğimi. Bu ünsiyet esnasında kâle bismillah. İkisinin de demesi lazım. Bismillah. Burada erkeğinkini söylemiş ama ikisi de bismillah. Allahümme cennibni şeytan ve cennibni şeytan marzekkena. Bu evlenme kitabı vardır bir tane. Onu bizim Osmanlı'dan bastırmış doğrudur satar. Bu kitapta da vardı bu dua. Şimdi diyor ki ya Rab şeytandan bizi uzak et. Şeytanı da bizden uzak eyle. Çünkü evlenirken onlar o da müdahale ediyor evlenmeye. Bu anda o da müdahale ediyor. Bunun müdahalesiyle çocuk şeytani bir çocuk olmaması için Bismillah dendiği vakti o sokulamıyor. Sokulamadığı gibi bir de yalvarıyoruz Allah'a. Ya Rab onu bizden uzak et. O gelmesi buraya. Biz de ondan uzak olalım. O da bizden uzak olsun. Bizim olacak evladımız has, temiz, sana layık büyük kul olabilsin diyerekten bu duayı kur. Fe innehu izn kudye beynehuma veled. Eğer o halden bir çocuk murad ilahi varsa o halden bir murad. Lem yedurru şeytan ebeda. Şeytan ona ebedi ya 90 yaşına kadar yaşasa da buna bir şey yapamaz şeytan. Şeytanın bizi ifade etişinin başlı sebebi babalarımızın gafletinden ileri geliyor. Yani geçtiğin saygısının ağzındakını da bilmez. Allah muhafız etsin. Şimdi eskiden bekçileri, evlenenleri camiye götürürler. Namazlar kılınır. İşte güvey şeysi diyerekten şerbetler dağıtılır. Arkadaşları da götürür. Hoca hani güzel bir dua yapar kapısında. Yani bunlar bu gecelerini onlara mübarek et diyerekten güzellik giderler evlerine. Bir de şimdi serhoşluk adeti var. Efendim zevk-ı sefa halinde dolaşırlar gelirler. Kendisine bile hakim değil, malik değil. Nerede kaldı da onun içine besmele gelip de aklına girip de hemen o hanımın yanına bir eve sokulsam diye bakıyor. Oradan da gelen çocuk oluyor şeytanın tam kardeşi. Allah muhafaza etsin. Onun için bak ravileri Ahmet Tabarani 1, Ahmet bin Hanbel 2, Buhari 3, Müslim 4, Davud 5, Tirmizi 6, İbn-i Mace 7, Ebn-i Hibban 8, Hazreti İbn-i Abbas'tan. 8 tane ravi bu hadis-i şerifi Peygamber sallallahu teala aleyhisselam'dan bize rivayet etmektedirler. Allah cümlemizi gafletten uyandırsın. Hele o mübarek bir gecedir hakikaten. Bu mübarek gecede damat bey seccade gelmiştir hazır önüne. Allahu Ekber der. İki rikat Allah rızası için bir namaz kılar. İki rikat bir namaz kılar. Namazı kıldıktan sonra bu da ayıp olmaz ya. Gelin hanımın elini yüzünü ayağını yıkattırır ustası bir tas gelir leğen. Uleğinin suyunu da etrafı böyle serperler güzelce. Efendim? Elini handırı tasarı namaz kılar. Ya Rabbi sen bizim bu gecemizi mübarek et. Biz bu gece bir evlenme alemine giriyoruz. Bizden gelecek nesiller güzel olsun, temiz olsun, sana layıklı bir kul olsun, ibadet taatı şöyle olsun, böyle olsun diyerek de Cenab-ı Hakk'a tedarru eder. O gideki duası da damadın ve gelinin makuldur. Kabe'de yapılan dualar nasıl geri çevrilmese, bu geceki dua da makuldür. Gaflet edin efendim. Allah güzel yalanmalı ki bu gece hayırlı bir gecedir. Hem rızkı bol olur, hayatı mesud olur, selametli olur. Gelen nesilde anasına babasına mutlu, temiz bir evlat olur. Güzel hayat geçirerekten ayrı çekilir derler. Allah cümlemize böyle hayatlar nasip etsin. لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي سَخْرَةٍ سَمَّا Bakınız yine Cenab-ı Hakk'ın kudretine ki büyük kudret vardır Cenab-ı Hakk. Cenab-ı Hakk'ı bilmeye bizim gücümüz de yetmez yani tam manasıyla ama işte kitaplarımızın bildirdiği kadarıyla biliriz ki Cenab-ı Hakk kara taşın üzerinde kara karıncanın yürüdüğünü görür, ayağının tıkırtısına duyar, içimizden geçirdiğimiz vesveseleri, kuruntuları da bilir, söylediğimiz de bilir, söylemediğimiz de bilir. İçin. Allah Teala'nın kudret çok geniş. Öyle oldu için sizin biriniz sahra-i samma kapısı leyse leha bahbun velakı bir taş, kocaman bir taş. İçine bizi sokmuşlar taşın içerisine. Kapısı penceresi de yok. Tam burada. Yani bizi görecek kimse yok. Kabahatimizi, kusurumuzu görecek kimse yok burada. Kapalı her taraf, kapısız penceresi bile. Burada bir taşa benzetti. Sonra bir taş derim. لَخَرَجَ عَمَلْهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَعْجَنِ O adamın ameli neyse o kimsenin görmediği yerde yaptığı ameller, iyilik veya kötülük. Bunların ikisi de Allah tarafından halka yayılır. Halbuki gerçek görmedi ya. Fakat ilham Rabbani diyorlar, ilham Rabbani ile o gönüllere gelir ve binaenle لَخَرَجَ عَمَلْهُ لِلنَّاسِ Ameli neyse o insanları çıkar, yayılır. Bazı şeylerde okuyoruz ki eski zaman insanları dağlarda, bayırlarda şöyle ibadet, kimsenin görmedikleri yerlere gider, ibadet ederlermiş ama hepsi duyuluyor. Binaenle yapacağınız, güzel bir de, yapacağınız herhangi bir iyilik veya kötülük, ne kadar saklı bir yerde olursa olsun Allah Teala ona vakıftır ve onu duyuracaktır halde. Ona göre davranırız. Yani biz burada kimse görmüyoruz. Şimdi bu günahı işleyiverelim burada. İşte ama yarın o günah olduğu gibi meydana çıkar. Bu da Müslüm'ün, İbn-i İbba'nın, Hakim'in, Ahmet'in, Abdülrezzak'ın, Beyhakî'nin, Ziya-ül Makdisi'nin Hazreti Ebi Said'den rivayet. لَوْ اَنَّ رَجُلًا صَامَ لِلّٰهِ يَوْمًا Bir adam bir gün oruç tutuyor. صَامَ لِلّٰهِ يَوْمًا Bir tatavvan borç değil ama nafile olur. Pazartesi demiş, bugün oruç demiş. Perşembe de bugün oruç demiş. Yahut ayın 13'üdür demiş, oruç demiş, tutmuş. Sümme a'ta mil'el ardı zehben. Yeryüzü dolusu da altını var. Bu altınları a'ta veriyor. Doğru diyor yani. İhtiyaç sahibine. Lem yestevzi sevabuhu dune yevmin insan. Bu orucunun sevabı bu altınları vermiş olduğu altınların sevabına denk gelmez. Bu orucun sevabı çok üstündür. Bu mahcuttur. Niçin? Mesela biri 10 verse Cenab-ı Hak. Farz edin ki 10 milyon altın dağıttı. 10 milyon altını sevabı eder. 10 milyon 100 milyon sevabı eder. 100 milyon mahdut. Ama Allah-u Teala'nın vereceği sevap bir gayri hesap. Ölçü yok. Bir gayri hesap olan sevapla öyle belli olan bir sevap denk gelmeyeceğinden sen altınları dağıtırken orucun sevabını da öğren de gençliğini de fırsat bil. Çünkü yaşlanınca dermanın da kalmaz. O zaman çok çok yemek istersin. Oruç tutması biraz belki zor olur ama gençlikte çok güzel oruç tutulur. Ben şimdi iftihar makamında değil de hiçbir şahse senede 9 ay oruç tutuyordum. Senedeki orucum 9 ay oluyordu. Gençlik işi. Şimdi tutamıyoruz başka. Onun için gençliğin kıymetini bil de tutabildiğin kadar tutmaya çalış. لَوَنَّ الْعِبَادِ لَمْ يُزِنُوا لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُزِنُوا سُمَّ يَغْفِرُ لُهُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Biz ne kadar müttaki olsak, ne kadar müttaki olsak, Allah-u Teala'yı işte de çok güzel biliyoruz ve seviyoruz ve korkuyoruz. Korkumuz da ne kadar çok olursa olsun, muhakkak beşeriz ve muhakkak cehlimiz var, aczımız da var. Cehlimiz de var, aczımız da var. Bu aczımızdan ve cehlimizden naşi bazen gaflete düşer, hatalar yaparız. Yaşlısına da, hatta peygamberler hakkında bile bunu teciz etmişler. Bunlarda da olmak imkan ihtimali vardır diyerekten. Binaenaleyh, lev ennel ibad lem yüzdüm. Çünkü kurlar eğer günah işlemeyecek olsalar, melek gibi yani günah işlemiyorlar, bu hale gelseler, le halegallahu halkan yüzibun. Cenab-ı Hak bir mahluk yaratır ki günah işlesinler. Çünkü Allah-u Teala gafur ya, gaffar ya, settar ya. Günah işlemeyince gaffarlık neye yarayacak? Settarlık neye yarayacak? Hiçbir yere. Çünkü kabahatimiz olacak ki aman yarabbim diyeceğiz. O da peki diyeceğiz. Affet diyeceğiz, peki diyeceğiz. Ört diyeceğiz, peki. Onun için gaffarlık, settarlık sıfatlarının kaybolması için bazen Cenab-ı Hak kulunu hataya düşürür. Pişman olurlar. Bak, neden yaptım ben bu işi diye. Bu nedamet ve pişmanlık da kafirlerin af olması için. Bu nedamet içine işlediği vakitte vay nasıl oldu da ben bunu yaptım diye pişman oluyor, kafasını dövüyor. İşte o tövbekar olmuştur. Bu dert. İnşallah. Lev enne racülen mûkine kara'aha ala cebilin lezâ yani estağfirullah efehasibtüm ennemâ halaknâküm abeten ve ennekum ileyna la turcu'ûn ilâ âhir. Bu bir surenin son tarafından bir ayettir. Eğer bizde inanç sağlam olunca şu ayeti arkasına kadar 3-4 ayet okursan diyor ki Ala Cebil'in bir dağ okuyor bunu. Dinle dağ diyor. Rezal dağ yerinden duramaz, başlar titremez. Erir. Şimdi biz yani bu kadar acilimiz var ki bu Kur'anlar her gün bize okunmakta da hiç tüyümüz de kımıldamıyor yani. Dağı dayanamıyor. Dağı dayanamıyor. Bizim hiç tüyümüz de kımıldamıyor. Ne kadar kalsın. Diyecektin ki biz bilmiyoruz manalarını ne demek istedim. Arap da öyle. O biliyorsa diye. Onun da tüyü kımıldamıyor. Neden? Kardeşimiz Allah kusurlarımızı affedin. وَمَنْ يَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرْ لَا بُرْحَانَ لَكُمْ مِنْ فَيْنِمَا حِسَابُ عِنْدَرَتْ اِنْهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَوْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَوَضَعَ مَتَاعَهُ. Bir insan bir yere sefere gidiyor. Uzak bir yer. Yahut bir menzile gidiyor. Tabi yanında yiyeceği üstüsü verisi de var. Sevva daha meta'ı. Buraya koyuyor. Belki şehre gidemedi de. Yolda bir yerde kaldı. Meta'ını oraya koydum. Malını mülkünü oraya koydum. Orada hatta havlehu. Bunun etrafından şöyle bir hat çeker. Bir çadır kurmuşum farz et. Çadırın etrafından şöyle bir hat çeker. Havlehu. Hatta sümme kâh. Bundan sonra der ki Allahu Rabbi. Bakın dikkat ediniz. Allahu Rabbi la üşrikü lehu. Bu kadar şey ya. Okuduğu yok ha. Allahu Rabbi la üşrikü. Allah benim Rabbimdir. Ben ona şirk koşmam. Diyor. Demesiyle hıfıza meta'u. Bunun meta'ına, malına, mülküne hiçbir şey tesellif edemiyor. Çünkü Allah'a teslim etti kendini. Dedi ki ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Ben sana inandım, iman ettim. Ve sana hiçbir şerik de koşmam. Senin şerikin de yoktur yani. Bütün işleri kendin yaparsın. Allah'ım. La şerikele. Bu diğer bir hadislerde hatırlamak kaldığına göre insan sıkılmış, bunalmış. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah, Allah, Allah. La üşrikü bihi demekle bu Yani bütün hastalıklarımızın, dertlerimizin, musibetlerimizin %90'ı kendi nefislerimizin havasetinden ileri geliyor. Bunun da farkına varamıyoruz yani. Nefislerimizin havasetinden neler gelip başımıza geldiğinin farkında değiliz. Böyle Allah-u Teala'yı iman ile tasdik ettiğimiz vakitte bu havaset içeriden defalaraktan insan kurtuluyor birçok marazlarından. Ama ihlaslı söylemek lazım. Şimdi bakınız, çok mühim bir noktaya geldik. لَلْ اَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ Allah'ın kullarından bir kul. عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ قَدِمَ عَلَى اللّٰهِ قَدِمَ عَلَى اللّٰهِ بِعَمَلِ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بِعَمَلِ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökteki melekler ne kadar amel etmişler, yeryüzünde Allah'a ibadet eden ne kadar mahlukları varsa, yalnız insan değil, bütün mahlukatlar da varsa bunun içerisinde, bunların amelleri kadar ameli olsa, min envail birri ve tekva. Bütün iyilikler, ibadetler, taatlar, takvalar neler varsa hepsini yapıyor adam. Ne kadar ama? Yer gök ehlinin sayısı kadar böyle. Ama bak dikkat et. Len yezin miskale zerretin. Bu kadar ibadet bir miskal zerresine denk gelmez diyor. Bir zerreye denk gelmez yani bu kadar ibadet, taat, takva. Maaselatisen anda bunda üç huy bulundukça. Bunda eğer üç huydan birisi varsa bunun bütün amelleri boş, heba mensur diyorlar. Birisi meal ucu. Meal ucu. Kendini beğeniyor. Kendini beğendi bitti. Hepsini yaktı gitti. Yani şimdi gayet güzel bir ev yapılmış. Yağlı boyalar falan tam takmış. Bir kibritti yani ufacık. Çıt diye çıkarsın çıt çıt çıt. Koca ev yanar. Nasıl yanıyorsa o koca ev. Ucuyla amelleri böyle gidiyor. Kendine payı verme. Sen kimsin ki kendine payı vereceksin? Allah'ın bir kulusun. Vermiş sana bir hayat. Senin makinen bu benzinin sayesinde işliyor. Şoför olmazsa, benzin olmazsa o makinen işlemez. Bu benzin de Allah-u Teala'nın verdiği kudrettir sana. Senin kendi malın değil. Benzini vermezse makinen israf eder. Bu benzin de, benzinden maksadı da Allah-u Teala'nın verdiği kuvvet-i kutsiyedir bize. Bu kuvvet-i kutsiyeyle biz ibadet yapabiliyoruz. Vermediği takdirde deniz gibi dikiliyoruz burada işte. Ne eğilir ne bükülür. Binaenaleyh ucup çok fena şey. Sende bir şey yok. Bunu bana elhamdülillah Rabbim vermiş. Çok şükür bana ibadet ettiriyor. Kur'an okutturuyor. Tesbih çektiriyor. Çeşitli oruçlar tutturuyor. Namazlar kıldırıyor. Elhamdülillah ya Rabbi sana. Benim değil bunlar. Senin verdiğin kuvvet, kudret, kudret oluyor derken bunu böyle bilmek lazım. Çünkü el ucubu hicab-ı tevfik diyorlar. Koca bir lafa yazılıyor. El ucubu hicab-ı tevfik. Tevfik demek. Hicab-ı tevfik. Değirmenin, değirmene gelen suyu keser. Tabirimiz anlaşılsın diye söylüyorum. El ucubu hicab-ı tevfik. Tevfika manidir ucub. Ne demek? Değirmene gelen suyunu keser, oradan koca bir delik açılır. Su boşa gider. Gelmez senin değirmenin su. Dönmez değirmenin. Dönmeyince bir şey yaramaz. Senin yaptığın ibadet zaten Allah-u Teala'nın tevfikidir. Bu tevfikin içine kendini beğenmek gelince gitti işte. Bir. İkincisi ve ellel mümini. Eğer sen bu kadar ibadet-i taatınla beraber gerek mevkiin var, gerek kuvvetin var, gerek kudretin var, şevketin var, şuyun var, buyun var, onunla müminlere bir eza ediyorsun. Keyfin yerine gelsin diyerekten buna buna eza ediyorsun, çatıyorsun, darılıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, incidiyorsun. Allah, geçen derste geçti ya, bir mümini insan öldürmeye kalktı, yer ve gök ehli de ittifak etti, birleşseler, şu adam öldürülen deyikten ve öldürseler, Allah-u Teala onların hepsini cehennem atar. Bu bir müminin hatırası için. Sen bunu bırakırsa da mümin adam neymiş? Aptal herif, cahil herif, beceriksiz herif, kafasız herif vurur kafasına, alır ağzından kafasını. Bu yakışır mı imana? İki, yani müminler yukarıda dedi ya, sevişeceksiniz. Bu ezalarda sevişmeye tam manasıyla mahdir. Bana birisi eza ederse o adamdır. Ben soğurum. Sen de soğursun. Bir iki defa yapıldım bir de daha o yoldan bir de geçmemeye çalışıyorum ki o adamın yüzünü görmeyeyim. Ne oldu kaldı bizim müminin? Müminlerde eza yerine birbirlerine iltifat olacak. O iltifatın yerine eza koydun mu amellerin gitti gürültüye. İki. Vel kunut min rahmetillahi azze ve celle. Üçüncüsü de Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidi kesin. Yandık yahu. Olur mu artık kurtulmanın imkanı olan? Bitti iş. Kurtulma artık. İmkan var. bu kadar şey olduktan sonra tasavvur etme ederken ümidi kesiyor. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesildik olmaz. Mümkün değil. İki tane kalmış. لَوْ اَنَّ رَجْلًا صَامَ نَهَارُهُ وَقَامَ لَيْلَهُ حَشَدَهُ اللّٰهُ عَلَى نِيَّتِهِ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ Şimdi adam oruç tutuyor. Bütün gün. Bütün gün oruç tutuyor. Bütün gece de ibadet ediyor. Şimdi bu adamın hali niyetine bağlıdır diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Peygamber. Onun niyetine bağlıdır. Geçiş sabaha kadar ibadet mi? Ne için ne diyor? Allah biliyor onu. Niyeti biliyor Allah. Adamı kandırmak için mi yapıyor bu işi? Kafese koymak için mi yapıyor? Neler var yani çeşitli hadiseler de? Ona göre. Niyeti. Ya cennettedir ya cehennemdir. Niyeti halis ise cennete. Niyetinde adam kandırma. Şimdi hep işitiriz ya. Filan filan camiye gelmiş de cuma namazı kılmış. Niçin kılmış ama? Bayram namazında filanı gördük. Neden gördük acaba? Kimse bilmiyor. Bir suçlu zannederiz mi? Allah biliyor. Getirilere sabaha kadar ibadet ediyormuş. Ne bilelim? Allah bilir. Niyeti Allah içinse kurtuldu. Değilse sana. Bir. Bir de لَوْ اَنَّ الصَّدَقَةَ جَرَتْ عَلَى يَدِ سَبْعِينَ اَلْفَ اِنْسَانِ Bir insan sadaka verirken sadakasını kendi verirse sevabı kendi alır. Ama sadakalar toplanır da elden ele dolaşıyor. 70.000 Yani sadakayı bakınız ne kadar bunda şey var. Güzel temsil var. 70.000 kişiye veriyorsun bu sadakamı filan kişiye götürün diyerek de. O ne veriyor, o ne veriyor, o ne veriyor? 70.000 kişi. Yani temsil bu anlatmak için. 70.000 kişinin elinden geçip o adama varıyor. Şimdi bu 70.000 kişinin sevabı bunu veren bir kişi. Bu bir kişi ne sevap alıyorsa 70.000 insanda aynı sevap alır. Kerem-i ilahi, lütfu ilahi. Yani burada bir ders var ki siz sadakalarınızı sırf kendiniz vermek için çalışmayın. Böyle cemiyetler kurun, ellere verin, toplayın bir yere. Bunlarla memleketine 70.000 değil 700.000 kişiler de dağılsın. Her mümin bundan istifade etsin. Allah kusurlarını affetsin. Kâne ecru âhirihim en sondakinin ecri misle ecri evvel. İlk evvelki adamın ecri neyse en sonundakinin ecri de aynısı. Hiç ki eksikler verdiğin ecrine bak. Burada kalsın dersiniz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samad-ı ahniyesine mazhar etsin. Sevdiği, razı olduğu amelleri bize nasip etsin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasında bizi kabul etsin. El-Fatih. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve selamu ala hayri halkihi. Muhammedu ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخير فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان فنبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان